Дзень добры, спадарня Вольга. Добры дзень. Добры дзень. Прывітанне. Дзень добры, сябры. У чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» у нашай студыі госця Вольга Бабкова. Вольга Бабкова нарадзілася ў Мінску ў 1961 годзе. Беларускі гісторык, архівіст і літаратарка. Працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі палеографам. Да недавнага часу з'яўлялася кіраўніком літаратурна-драматургічнай часткі Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы. Аўтарка некалькіх апавяданняў і кнігі эсэяў пра гісторыю штодзённасці ВКЛ і цуды і страхі. Таксама шэрагу навуковых артыкулаў і эсэяў. Лаўрэатка літаратурнай прэміі імя Францішка Багушэвіча беларускага пэн-цэнтру. Адна са складальнікаў зборніка дакументаў «Тастаменты шляхты і мяшчанаў Беларусі другой паловы 16-га стагоддзя». Спадарня Вольга, калі дазволіце, пачнем з, можа быць, самых такіх апошніх падзей, самых жывых падзей для многіх нашых гледачоў. Гэта гісторыя з Купалаўскім тэатрам. Мы вас анансавалі як да недаўняга часу кіраўніка. Чым зараз жыве тэатр, чым зараз жывеце вы? Ну, па-першае, страшэтна радая, што гэтыя 7 гадоў жыцця былі ў маім... Гэтыя 7 гадоў былі ў маім жыцці. 7 гадоў у тэатры. Там я апынулася зусім нечакана для самой сябе і думаю, што гэта было проста такое лёсавызначальнае для майго нават сталення. Вось, я ганаруся, што я апынулася разам з артыстамі, разам з мастацкім кіраўніком, скажам, па-за будынкам, каторы мы все вельмі страшэнна любім, каторыму 130 гадоў споўнілася у мінулым годзе. Вось. Але цяпер нас называюць вольныя купалаўцы, і гэта цудоўна. Бадай, першымі мы, напэўна, паднялі вось гэты, ну, такі штандар, таму што вытрымаць тое, што мы назіралі, было немажліва. То бок гэта атрымалася спантанна. Ты інтэрпрэтацыі, каторыя зараз існуюць, яны часткова правільныя, часткова неправільныя. Всё гэта было спантанна, і всё гэта было абсалютна на пачуцці, ну, справядлівасці нейкае, на пачуцці абурэння, которое мы перажылі. Карацей, тэатр, большая частка, трупы большая, засталася па-за сценамі. Але, ну, вы, напэўна, бачылі, што працэс ідзе. Больш за тое, вот сёння, напрыклад, мы будзем сустракацца з мастацкім кіраўніком і правіць чарговую п'есу, якая неўзабаве, якую неўзабаве ўсе пабачаць, і гэта будзе цудоўна. Я пакуль не хачу раскрываць таямніцу, але гэта вельмі моцна, то, што нас чакае. А скажыце, вось працаваць, у прынцыпе, зараз стала складаней, ці, можа быць, у нейкім сэнсе прасцей? Ну, тэхнічна ясна, што складана. Без роднага, як вы сказалі, вось котлішча, каму 130 год. А магчыма, ёсць нейкія відавочныя плюсы? Дыхаецца лягчэй? Ну, і так, і гэтак. Таму што всё ж такі у тэатры была намоленая сцэна. А сцэна для артыста – гэта пэўная магія. Гэта не проста дошкі, падлогі, гэта не проста сцены, не проста фармальна там картонныя гледачы, гэта ўсё жывое дыханне, жывой абмен. Гэта вельмі важна. А тут, бачыце, за гэтай халеры кароны і хваробы мы пазбаўлены гледача, і ўсё адбываецца онлайн, гэта зусім ужо іншая гісторыя. А ў гэтым сэнсе гэта складаней, але тое, што артысты пазбавіліся увагі празмернае Міністэрства культуры, якое, мажліва, артысты не так і адчувалі, як, напрыклад, супрацоўнікі, ну, от, напрыклад, літаратурна-драматургічнай часткі, асабліва раней. Пры апошнім дырэктары это было зведзено да мінімума. Вось. Але раней вот гэтае, ну, чыноўніцтва, якое было прысутнае, і, скажам, я была сведкай, правда, не магу сказаць, што часта, але пасля спектакля «Пан Тадэуш» бачыла неверагодныя сцэны такіх разборак чыноўнічых, каторыя проста, ну, ведаеце, смешна. Калі з Москвы да нас прыехаў на прэм'еру «Пана Тадэуша» мастак выдатны Зіновій Марголін, які быў сцэнографам «Пана Тадэуша», і бачыў ты наступствы, якія былі пасля спектакля, толькі з-за таго, што на харугве была выява пагоні, як выклікалі ўсіх на кілім, скажам так, да міністра, то ён просто хапаўся за галаву і казаў, што ну гэтага проста не можа быць, куды я патрапіў. То выглядае так, што мусіў быць герб наш беларускі, капустка вісець. Міцкевіч тады яшчэ мусіў закласці правільны ідэалагічны змест у свой твор. Там было багата прэтэнзій да гэтага спектакля, але гэта просто смешна ўжо згадваць. Насамрэч, Палаўскі тэатр у кожным сваім спектаклі сведчыў в большай, в меншай ступені, нават в камедыях, нацыянальную ідэю. Гэта было важна. Ну, што рабіць? Я думаю, што мы зрабілі правільна. Вы зрабілі адназначна правільна, прынамсі, мы горача падтрымліваем вас. А ў мне толькі вось такое яшчэ пытанне. Не стала так, што тэатр у выгнанні нарэшце атрымаў належную ўвагу? Я маю на увазі, ну, пры ўсёй павазе, да? Двухмільённы Мінск, Вялікая Рэспубліка. Ну да, на сцэну зусім з нялікай колькасцю там месцаў знаходзіўся глядач. Але глабальна, ну хто сачыў за жыццём тэатра, да? Ну вось нешта ідзе, ёсць пастаноўка, ёсць прэм'ера. Вузкае кола аматараў. Зараз, па-мойму, на вуліцы можна спыніць Аболтуса, спытаць у яго, што-небудзь чуў там у апошні час. Ён нешта крыва неяк сфармулюе і тэатр узгадае. Не стала нарэшце вось сатысфакцыяй гэта, што вот, ребята, не хацелі пра нас тады узгадваць. Зараз маеце, што маеце. Ці гэта я ўжо проста як не, так бы я маюць. Думаю, што гэта не зусім так. Не было б гэтага, каб не было Купалаўскага як знака, як з'явы, як сімвала. Таму што Купалаўскі – гэта марка, Купалаўскі – гэта сімвал сапраўды. І, скажам, і тады ён не быў паза ўвагай. І кожны яго паспяховы, менш паспяховы спектакль, але заўсёды меў вялікі, ну, скажам, розгалас. І ўвогуле тэатральнае жыццё ў Беларусі толькі пачало, скажам, ну, вось так развінацца, толькі пачало. Ну, бачыце, у нас пачалі выходзіць прафесійныя часопісы, чыста тэатральныя, Купалаўскі, да? Два нумара выйшлі, трэці ўжо был амаль падрыхтаваны. Выйшла кніга па гісторыі тэатра. Было вельмі шмат рэцэнзій пра спектаклі, і не толькі нашага тэатра, ўвогуле ну, тэатральнае жыццё пачало як бы вельмі моцна праявляць сябе на культурнай вось плашчыне, так? Але глядзіце, што зараз робіцца. Зараз разам з Купалаўскім абвалілася практычна ўсё тэатральнае жыццё. Застаецца толькі цырк. Агульны ўсё беларускі цырк. Да, у якім я з дзяцінства не была. Я па шчырасці так сам. Цудоўна, што ёсць увага цяпер да тэатра, але яна была і раней. І зараз, праязджаючы міма будынка, гэта проста рана. Гэта проста рана. Як вы з нацыянальна-гістарычнага архіву 7 год таму, вы сказалі, да, ўжо, можа быць, больш, трапілі ў Купалаўскі? Якая сцежка завяла вас туды? Ўсё ж такі, ну, ведаеце, невідавочны шлях, вот шчыра скажу, да? З архіва ў архіў, да. У нацыянальную бібліятэку было б не дзіўна. А чаму, як у Купалаўскі тэатр? Ой, ну это такая сапраўды гісторыя легендарная, скажам. Раскажам, так. Раскажам гледачу, упэўнены, што бальшыні нашых гледачоў будзе ў першыню. Не, ну частка ведае. Вось, аднойчы мне пазваніў мой дарагой Міхал Німпадыстаў і сказаў: «Вольга, не дзівісь, калі ласка, табе затэлефануе Пінігін, я цябе здаў». І ён мяне запытаўся. Тэатр тады толькі атрымаў от рэканструкцыю, гэта 13-ты год, і набіралася як бы, ну, недзе новыя супрацоўнікі. І Пінігін звярнуўся да Міхала, з якім сябраваў, і папрасіў яго параіць каго-небудзь вось на гэтую пасаду. І Міхал назваў мяне. Это было абсалютна нечакана. І калі ён мне затэлефанаваў і сказаў гэта, і я жахам стала чакаць званка Пінігіна. Вось. Але трэба сказаць, што к таму часу я ўжо шмат гадоў працавала ў архіве, і мне вельмі хацелася не архіву здрадзіць, а проста змініць штосьці ў сваім жыцці. Гэта было настолькі прагнае жаданне, абсалютна прагнае. Я не ведала, што я нічога не ўмею, апроч таго, каб чытаць старабеларускія тэксты і старапольскія. Вось. І ну, карацей кажучы, мне вельмі хацелася штосьці змініць. Я разумела, што гэта ўжо пазнавата, і гэтак далей самой рабіць крокі. Но тут пазваніў Міхал. Вось. А неўзабаве пазваніла і Мікалай Мікалаевіч. І мы з ним сустрэліся. Я яму шчыра сказала, што ўвогуле я, канешне, соцыяфоб. Што ён очень смяяўся. Вось. І я, сапраўды, зону камфорта пакінула. Таму што там была сапраўды, ну, уже все звыкла, была пэўная пасада, пашана, ну, как бы вопыт. А тут все было по-новому. И директор, который прымал меня, это еще Поляков Павел Иванович, и он мне грозно сказал: ты разумеешь, тебя могут не принять коллектив, тебя может не полюбить коллектив. Это актеры, это совсем иншая справа. А наш светлой памяти Адамушка, который был нашим керовником всей архивной, так само мне сказал: что ты робишь? Наво что тебе это треба? Ты тут королева, а ты куда идешь? Але я вот не послухала никого, пошла и не шкадую, потому что это 7 год, по-перше, может быть, я стала меньшим социофобом, по-другое, я для себя открыла в самой себе некие рысы, которые мне больше подобаются во мне. Я, может быть, стала больше смелейшей, не ведаю. Кратце, для меня это 7 годов, что прибыли, и они теперь особливо с отлеглости подаются мне просто золотыми. Судовная история. Еще маленький крок, и уже можно и акторскую карьеру починать. Да уж. Не ведаю, вельми симпатичная история. И коли навод нехто с наших глядачов ее чул, то еще раз в уснул самого удельника подеи непосредного. Почуть ее было вельми мило. Спадарня Вольга, шмат кто ведает, что после военный час, ну, вось Институт истории Академии наук Беларуси был таким осяродком, ну, как бы национально ориентованной интеллигенции. Ці можна, асабліва і ў 90-е гады гэта было, ды і цяпер, ці можна гэта ж самае сказаць і пра нацыянальны гістарычны архіў, куды вы прыйшлі працаваць якраз на пачатку 90-х? Ці так было тады, ці так цяпер ёсць таксама? Не, бадай, тады так не зусім было. А вось цяпер я страшэнна ганаруся калегамі свайго архіва. У нас працуюць проста выбітныя прафесіяналы. У нас вельмі папоўніўся ён цудоўнымі такімі хлопцамі, якія робяць неверагодныя зборнікі, якія такія даследаванні робяць. Ну, проста што нумар выходзіць такі прафесійны часопіс архіўны, архіварыус ўжо колькі год. І кожны нумар там, і я для сябе, як літаратар, знаходжу столькі цікавых фактаў, гісторый. Сама я не навуковец, это докладно про себе могу сказать, потому что не маю той, ну, скажем, такого системного мышления, скажем, да. А вот как литератор я гляджу на многие речи и на то, який потенциал заховывается в документах архивных. Ну, с этого глядяща, это просто цуд. Вот. И люди у нас зараз просто шикольные. А наведник есть? Идуть люди. Вот. А, еще как идуть, только зараз не идуть, потому что зараз у всех полохая корона, и читальная зала наша покуль что часово зачиненная. Ну, я вот сделаю рекламы, навод. Хочу запытаться вот про что. У нас был тут у гостях Генрик Далідовіч, поважанный, и он расповедал, как у советский час с великой тяжкостью, он находил то и все в архивах с допомогой конкретных людей, где ему одной справе приносили некий аркушек с другой, потому что все было закрыто, складано. Зараз, калі мы говорим про национальный исторический архив, мы говорим про открытость этого архива, ці, ну, такая, калі гэта информация инсайдерская такая, есть по-ранейшему течечки, где какие отрымать мы не можем? Не, в нашем архиве таких течечек нема. Іншая справа, что чисто профессийные речи повстают. Калі справа занадто, ну, по-перше, зараз практично все уже есть в электронном выгляде. Ну, может, не все, конечно. То бок, хтось може хоче працювати з оригіналами, але ось тут можуть повстати проблеми, тому що... Ну, кожен не помусолить старожитний рукопис. Так, так, так. Але закритих тем у нас нема. На жаль, такі зачинені архіви, закриті архіви, це архів КДБ. Ось, напевно, частка ніяких фондів є недоступних в Національному архіві Білорусі. То бок, наприклад, я думаю, що тема оккупации, там еще что-то. Ну, не могу сказать, бо я с этими документами не працавала. Я працую с документами Великого князства Литовского и Речи Посполитой. Самых лепших часов. Сябры, Национальный исторический архив чекает своих доследчиков. Вы не сидите дома, а рухаетесь в архив, поднимаете неведомую белорусскую историю. У нас чудовные доследчики есть. Вы бачили, какие вышли опошние книги, например, Миколы Волкова. Это же не книги, а просто шедевральные речи, которые в руках тримать... Не кажучи вже про зміст. Рухаючися до вашої особистої творчості, у вас є судовна сцена, наприклад, ось про город Мінськ, про грушу. Вось Грушаўка, калі так паміж намі, ну не самы такі зайздросны раёнчык. Баракі стаялі ўсялякія, праўда, набудаваныя там паваенныя, некія крывыя вузкія вулачкі, прыватны сектар гэты. Але адкуль такая любоў, такая лірыка менавіта да вось такога незайздроснага кутка? Дзе праспект горада Сонца? Дзе гэтыя ўсе нашыя саркафагі? Чаму Грушаўка? Хто сказаў, што гэта незайздросны квартальчык? Ён ну, зараз яго, зараз яго робяць крутыя забудоўшчыкі такі. Але... Дарэчы, у 2007 годзе, літаральна перад самым зносам, я хадзіла і фоткала ўсе гэтыя будыначкі, всю гэтую дахоўку жывую, старую, бэзы, язмін, ёсць каты. Ёсць. І калі это все пачало руйнавацца на вачах, то мне, канешне, было вельмі-вельмі балюча. Ну, як, напэўна, заўсёды адбываецца ў свеце людзей, калі штосьці звыклае пачынае руйнавацца. І калі пабудавалі гэтыя хмарачосы белыя, то мне здавалася, боже, ну там што гэта. Але цяпер аказалася, што ў гэтых дамах жывуць такія цудоўныя людзі, якія выходзяць на ланцугі, якія вывешваюць сцягі ў свае вокны. Іх там так шмат. І ёсць цэлы, скажам, ёсць Грушаўскі сквер, на які я таксама хадзіла, каб абараняць яго там ад застройшчыкаў. Вельмі шкада, што знік кінатэатр «Авангард» стары, дзе рыпелі старыя крэслы. І ён мог быць такім бы быць такім краязнаўчым музейчыкам гэтага з першага, аднаго з першых раёнчыкаў Менска. Ну, бачыце, таму я вельмі спакойна гляджу ўжо на гэтую забудову, я разумею, што час ідзе, яго спыніць немажліва. Вось, але я цудоўна памятаю расповеды людзей і вельмі люблю іх слухаць, тых старажылаў, якія жылі на Грушаўцы, якія распавядалі мне пра ставочкі, в которых вадзіўся карп амаль у кожным двары. А гэта ваш родны раён, вы нарадзіліся там? Я нарадзілася не на Грушаўцы, а як я называю пад Грушы. А цяпер гэта называецца, цяпер это называецца Ружачка. То бок. О, это яшчэ больш легендарнае месца. Так, так, так, так. А ўвогуле я нарадзілася ў лютэранскім на падвор'і. То бок мая сённяшняя вуліца Волаха калісьці называлася Лютэранская. Там могілкі былі, праўда, які зараз кверы. Яны зараз, да, зямля засталася, мы ведаем, што гэта нямецкія могілкі, лютэранскія могілкі, а ў народзе іх называлі косці. Но я яшчэ расказаць, гэтай назвы не памятаю. Але вось цяпер я нават экскурсію ваджу нашым суседзям, таму што ў нас цяпер атрымалася цудоўная супольнасць Ружачкі-Розачкі. І я ўжо двойчы вадзіла экскурсію па нашым лютэранскім прадмесці. Спадарня Вольга, давайте трошкі вернемся да архіўнай працы, але менавіта як бы яе літаратарскага боку. Вось як з нейкага, ну, часам сухога, юрыдычнага, гістарычнага дакументу складаецца аўтарская гісторыя. Маю на ўвазе вашу такую тонкую, можна сказаць, шмат у чым паэтычную кніжку «І цуды і страхі». Ну, гэта такая давняя ўжо кніжка, і ўжо нідзе не знайсці. Але я думаю, што ў інтэрнэце яна павінна быць жа ж. Зараз усё ёсць, мне ўжо няма. Не ведаю, ну, ніколі не бачыла. Вось. Вось пра гісторыю напісання гэтай кніжкі. Гэта менавіта было напісанне, якое штурхоўвалася ад гістарычнага тэксту. Канешне, вот сёння тут сказалі, што я палеограф, і калі я прыйшла ў аддзел старажытных актаў, яшчэ не ў якасці загадчыцы, а як менавіта палеограф, то я і мне прынеслі, ну я сама захацела чытаць кнігу пра Менск, то бок это было Менскі гродскі суд. Калі мне прынеслі велізарную вот такую вот кніжышчу Менскага гродскага суда 1600 года, я пачала глядзець першыя старонкі, то я, напэўна, тыдзень глядзела проста на першую старонку, каб разбіраць, што же там напісана. Напісана там было на старабеларускай мове. І вось калі я ўжо нарэшце увайшла ў гэты тэкст і пачала чытаць, то, канешне, мяне проста захапіла. Я тут же завяла велізарныя сшыткі, куды я выпісывала словы, якія мне трапляліся, імёны, якія мне трапляліся. Я была проста ўражана. Гэта проста цэлы свет, які я згадывала, як Караткевіч у сваіх лістах камусьці, вот не памятаю, не магу знайсці цяпер гэтую перапіску, як ён камусьці пісаў, свае ўражанне ад прачытаных в аваках, то бок в актах віленскай археаграфічнай камісіі, то бок в друкаваных дакументах, ён чытаў таксама падобныя рэчы. І просто неверагодна тое, што ўсе яго захапленні, все яго просто самыя неверагодныя такія радасці ад знаходак былі ты самыя, што і ў мяне. Это просто цікава, вернее, у меня такие же, як и у яго. И гэта меня страшэнна натхняла, и это просто был цуд. Але што цікава, вот зараз, напрыклад, я чытаю дакументы Віленскага гродскага суда канца 16-га стагоддзя. І так как я вельмі люблю Вільню, а Вільня зараз такая недасяжная, на жаль, то я, сустракаючы любую згадку в дакументах там Віленскай брамы, Віленскага мура, ці Зімяніна, Мешчаніна, там, напрыклад, Віленскага жыда, злотніка, каго-небудзь, да, вот, і у мне, як только Вільня, і мне адразу я пераношуся туды ў думках, і мне здаецца, што я па Вільні хаджу. То есть чытанне дакумента цяпер гэта практычна падарожжа па Вільні. Ну, гэта вот тое, што дазваляе мне з цікавасцю працаваць. Ну, тут логично хочется запытать, калі вось цуды и страхи вышли 10 год тому, да, на базе гісторыі Мінска гродскага суда, то можа быць, праз 10 год якраз час узяцца за кніжку «Цуды и страхи 2» віленскай кнігі адпаведнай. Ніхто ж не паўтарыў, ніхто ж не гэты поспех за вами услед не тражаваў. Гэта ваша дзялянка і будзе цудоўная кніжка номер 2. Ці просто штось змянілася і не хочацца, ці як гэта зразумець? Ці хочацца наогул зараз кніжкі пісаць? Я маю на ўвазе, я ўвогуле вельмі павольная. Я, скажам, вельмі доўга нашу гэта ўсё ў галаве, а яшчэ лепш сказаць, што тое жыццё, якое вот зараз пражываю, не магу сказаць, што мы все пражываем. Ну, канкрэтна я пражываю, магу только за сябе казаць. Яно настолько ўгрунтаванае вось у тэкст жыцця, што мне часам здаецца, што я і жыву внутрі нейкай кнігі, внутрі нейкага рамана. Я не ведаю, як ён скончыцца. Кніжка пішацца пра вас, на нас, пра ўсіх. Пра ўсё. Я от нават сёння ехала, ведаеце, на таксоўцы сюды, даволі, з нашай ружачкі сюды, і праязджала, і от пачынаючы ад Валадаркі, так, дзе зараз сядзіць мая бліжэйшая сяброўка, амаль сястра з сынам, не кажучы ўжо пра іншых людзей і пра всіх тых, хто сидзел калісьці ў гэтым, за гэтымі мурамі. Вот я прыязджаю, я магу распавядаць пра гэта. Пасля мы едзем далей, вось помнік Міцкевічу, так? Куды ён глядзіць, як я люблю Міцкевіча. Я хачу пра яго напісаць эсэй. Чаму магу распавесці? Пасля мы выварочваем далей, вот тут был стары Менск. Карацей, кожная кропка горада за мае доўгія гады жыцця пражытая, і это было ўжо столькі месцаў, скрыжаванняў, сустрэч, размоваў. Тут было гэта, а тут было гэта, а тут калісьці мы, напрыклад, хадзілі, а тут мы хлопалі, а тут мы першы раз пацалаваліся, а тут яшчэ штосьці. Карацей, вось весь горад, і пра гэта ўжо можна пісаць, так? І это ўжо кніжка, але каму она будзе цікавая, гэта, як вам сказаць, мне цікава. Мне цікава, што ўсё гэта ёсць і ўсё гэта адгукаецца. Так, аднойчы класна сказаў Валентино Кудович: "Я не хачу здзіўляць, я хачу здзіўляцца". Вот і я хачу паўтарыць за ім, сплагіяціць гэтую думку. Мне вельмі хочацца здзіўляцца, і пакуль што гэта атрымоўваецца. Я потрапіў пад магію вашага расповеду. Я так само сказаць. Прызабыў, пра што хацеў запытацца услед, але пра Міцкевіча вы сказалі. Пра Міцкевіча магу сказаць, пра эсэй. Ёсць нейкая задума. Ёсць задума, але яна ўжо 2 гады. Дарэчы, калі Міцкевіч чакаў 200. Як гэта дробязь? Ведаеце, мы неяк з дачкой атрымалася з малодшай дачкой Багданай, мы патрапілі ў Стамбул і пражылі там 6 дзён. Это нам не падаравала гэтае падарожжа на Новы год. Карацей, гэта былі фантастычныя 6 дзён. Я была зачараваная гэтым горадам, нашымі стасункамі з дачкой і ўвогуле з перажытым. Але калі я туда ехала, я зусім забылася, што ў гэтым горадзе жыў Міцкевіч. І вось аднойчы у нашым маленькім хатэльчыку Багдана, якая заўсёды была гэтым па мапе вадзіла, да? Яна кажа: "Мама, в 300 метрах ад нас месца, дзе я памёр Мицкевич. Да, я над холерой, по-моему, там. И мы вскочили просто и побегли туда. Это камяничка, которую там поляки утримливают. И она уже на той час была зачиненная, бо это было 7 вечера. Но нам вышел этот аховник и сказал, приходите завтра. Мы пришли, он расчинил нам все двери, навод на гаубец адмысловый. Мы обходили все, поглядели, спустились у цоколь. И я побачила это место, где тыдень практически пролежало тело Мицкевича перед тем, как его отправили у Париж. И вот мне стало... Меня так это уразило. Я стояла тады перед этим черным мармуром с белым крыжом, в этом темном помешкании, черном практически кабинете, как кажут, да, в театре. А мне в тот день не вельми добро себе почувала. И я неяк... Я не ведаю. Ну, мне подалось, что какие-то частки, какие-то вот... Что с Мицкевича тут присутное, и что с не ту и нас, вот, ну, не ведаю. И когда я уже после вернулась, я начала шукать вспоминания людей, например, Жорж де Нервиль. Это сын наполеоновского жаунира, лекаря, здається, наполеоновских войск, который так само помер в 1855 году, про 2 месяца, здається, или 2 тыдни, после смерти Мицкевича. И он даже заселился на лихтары у Парижа. Был романтиком, был поэтом. Вот. И он был у Парижа, у Стамбуле, и покинул вспоминания. Подороже на восход. И мне было вельми цікаво обновить Стамбул в очима других людей, что мог бачить, скажем, Адам, коли он там был со своей миссией, со своими справами, але он же так само бачил там вось этих там, например, гандляров с митами. Это такие баранки, там он бачил тих прожорливых кирлев, он бачил воды Босфора. Короче, что было в той час, коли жил, коли там был Мицкевич. И вот это у меня теперь такая задача, назбирать. А, и еще, конечно, Архан помог в допомогу, потому что его на Стамбул, роман фантастичный, и он так само подказка неверогодная, бо он так само зануривается у глибини Стамбула, который вельми любит. Ну, короче, и я вот просто, это моя мара, я уже назбирала шмат материала, но я все хожу и люляю внутрь. Ну, будем спотеваться, как не банально это звучит, что все, это побачить свет, надрукуется, а питание риторичное, кому треба книги, я думаю, в опошний час находить отказ книги потребные, знову белорусам потребные белорусской книги. Это правда. Это ясно. А цікавость отражается, и я думаю, что эти книжки знайдут своего читача так само. Дякую вам великий, что были сегодня с нами. Сябры, у нашей студии сегодня у контексте была Ольга Бабкова, Анатолий Ващенко. Всеволод Стебурака. Дякую вам. Не забывайте подписываться на канал, напереди шмат цікавых выпусков. Я прочитаю со своих старых нотаток, которые были надрукованы в 108-м номере «Дієслова», раздел, які называецца «Смерть». Чаму менавіта гэты раздзел? Таму што вельмі шмат часу я працавала з дакументамі апошняй волі жыхароў Вялікага княства Рэчы Паспалітай, то бок з тастаментамі. Гэтая тэма падаецца мне вельмі важнай у жыцці чалавека. Можна сказаць, самай важнай. Гэта таямніца, якая не раскрытая дасюль. Таму я читаю раздел «Смерть». На стяне покоя, где жил человек, які сышоў, завсёды висіць пустая мапа. Мыць речи дорогого нябожчыка, бы збирать яго ў дорогу, ў далёкое подорожжа. Вось шведер, вось куртка. Яны сохнуць на вяроўцы, нібы завіслі паміж учорашнім і заўтрашнім. Сэнс аднаўляецца з кожным народжаным і змяншаецца з провадамі нябожчыкаў. Можа быць, набліжэнне ці прадчуванне смерці праяўляецца ў тым, што чалавек усё часцей пачынае бачыць сябе звонку на адлегласці, і гэтая адлегласць усё больш павялічваецца. Смерць вельмі адважная штука. Той, хто раней за цябе пакідае гэты свет, уяўляецца з сярэдзіны найглыбейшага маўчання героем, бо зрабіў гэты крок першым, бясконцы ланцуг герояў. Рысы чалавека, пра смерць якога прыйшла вестка зранку, праяўляліся ў шматлікіх выпадковых сустрэчных, у незнаёмых тварах, у стужцы з навінамі, нават у самотным рыбаку, сустрэтым на пустым рачным беразе. За вясковай традыцыяй шанаваць у людзях паўнату, лічыць мажнае цела прыгожым, мажліва хаваецца боязь перад смерцю. Лядашчая, голая чалавечая лытка страшыць і выклікае агіду. Хтосьці распавёў, што цела Максіма Багдановіча ўжо не знаходзіцца пад ягоным помнікам у Ялце, бо пласты зямлі там, у Крыме, плыткія і рухомыя. Таму нябожчыкі змяшчаюцца пад зямлёй, а за 100 год гэты зрух аказваецца вельмі значным. Міграцыя нябожчыкаў, эміграцыя на яшчэ большую самоту, бо нават той, хто прыходзіць у гасціны на магілу, памыляецца і не знаходзіць уцекача.